を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسناک بوناوری سیر دولمان دیگون باکر گنجین ایشاراو نوچه دور دراو بخرابکر شوینی ندوز راو وشه نادیارو آلوز لخوی نگری هنیم رووی بهیس حال بجرد راون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان سرتا اماوکو اگادر کرنو یک بنوسه خالی گنی رودانی راستقینه جماری اندامکا لسر زالزالوکا کنوسراو دو هر کی جماردنی بو کوژکان جردس یال استوناگر سه جاری کی ترنو گنی رودان لسر زمانه نه چون کا گروتی من تولا ناو ابم مزنا كورابيكا زرچاكا هلا سرتاو بيش بيني اما ما كرت اوه تو باشي كورابيكا بله بريندار نبو لقلوايا اگر لیه من زیگ بیت هو چشنا بی؟ یکم جار کبینیم زانیم لاوازا و ام زانی او خالص ساخته یا بلام کاتیک او جال جالو که ام بینی همو اشتیکی پیشا هم گور ابرانگی سور زور سیر بو برام نا اکر که توش اشتیکی وابم براستی بلام او سیر بو نه نه نه توانم هیچ گلی لیب کم لراستی کاتیک جال جالو که که راستقینه شبینم کسایت یکم اگورد با ماوی اب مکسی کشه خوی ابوهای زودتر پیشتر به امد بود تایا بلان امواتای اویا ام تو رایی که لنخ ماو کجاران به هز اب پی ما بید اب دلخوش بم بیویسته که ایسا دلخوش بم ابی امنه یلین کورا بی که نزیک جال جالو که کب کبه توا وایا ای مادی تانی دام ام زانی با تاوتی بیسودی او نشانانی که لسر رخصاریاتی او کارک ای کاری جوان کاری براسی فیلی که بسودو تو تگشتی و آیا لدوی دو دوران برو دخمان خرابا بیشتا ام خونه تو نبوا چاکا گرت نوا کمان دو پاتا کمان کرابیکار لمازی تانی برتوا برنوی کی دیکو ام تاقی کنو طواوا کن آیا لیوریو چون ما ملاکات لگر رکابری داتو لیوریو هاتا پیشو بو اوی خولی چوارم دست بیم کرد اگر بی باتوا اول گلگون و هاورکانی سرکوی بلام آیا اتوانیت؟ باشا، ئێستا ئەم ئەرکە تەواو بکەم. ئەو کابرایە بەر نەدەرەوە و ڕکەبەری داهاتوو بێنن ئێستا. ناتوانین کارێکی وا بکەی؟ تۆڵی چی؟ ناتوانی لە ئێستا دووری بخەینەوە. لەبەرەوەی هێشتا ئەم خولە تەواو نەبووە. وتێ هێشتا تەواو نەبووە؟ ئەوە تۆڵی چی؟ مەبەستت چییە؟ لەبەرەوەی کە ئەو هێشتا زیدووە، تەنها لە هۆش خۆی چووە. ئەی باشە، ئێوە لەبیرتان چوو. ئەم شەڕە شەڕی مردنە، ئەبێ بە مردن یان کشانەوەی لایەنە کۆتایی بێبێ. هێشتا زیندووە و سەرەڕای ئەوەش نەکشاوەتەوە. هەر لەبەرەوەشە ناتوانین دووری بخەینەوە. لەم وردەکاریانە منی شەرت کردووە. بەڵام ڕاستە کاوایە، من ئەوش تازانم. منیش بە هەمان شێوە. کەواتە بەم شێوەیە. تۆ کۆرا بیکە، بڕۆ ئەو بێنرخە هەر ئێستا لە ناوبەرە. ڕاتیەکەمەوە. ئاخر بۆچی؟ چونکە گەڕەکەی من تەواو بوو لەو ساتەیە، کاتێک بۆ کزم پیاکێشا ورەی شەڕکردنی تیانەمە. ڕوبەڕووی کەسێک نابمەوە کە پێشتر دۆڕا بێت. گاڵتەم لەگەڵ ئەمەکە. کەواتە ئێستا چی بکەین؟ ئەوان ئەو خولە بە تەواو نەکراوی هەژمارەکەن وەکو ئایا دۆڕابی. بۆ ئەوی دانێ کاتێک باگایەتەوە وەڵامەکەمان دەست کەوتووە. کۆرە لەگەڵ تۆمە، کاتێکی زۆرمان بەدەستەوە نیە چاوەڕێ بکەین. ناتوانین ئاوە بە بێدەسەڵاتی دابنیشین. منی زنیاردێکی کوشتنیم نییە. دەی هەستا گوێ بگرا، ئەگەر ناتەوێت دەستی خۆ بە خوێن پیس بکەی ئەوا منەی کەم. کیلوە؟ تۆ هیچ کەسەکە نەکوشتۆ پێشتر، وایە؟ ئایا تۆ ترسی؟ من هەرگیز لە کوشتن نەترساوم بۆ زانیاریتان. بەڵام ئەمە شەڕی پیاوە بەرامبەر بە پیاو، بۆیە پەیوەندی بە تۆ نییە. تێگەیشتم. بەڵام هەرچۆنێ بێ، ئێمە وەکو تیمێک کارەکەین. بۆیە نا بە خۆپەرست بی، باشە؟ کورە، ئەمە هەم لێجا قسەی بە سوودی ژەڵێ. بەردەوام بە لەو قسانە. پێتان وانی هەلی بردنەوەمان بە فیڕۆچێ؟ بمبورە، بەڵام بۆچوونی خۆم ناگۆڕم. گەمژەیکە لەڕا باشە! بڕیاری زۆری نەهەڵبژێرین ئێستا. باز نەهەڵبژێرین بۆ کوشتنی یان یەکدان بۆ ئەوەی لە ژیانە بمێنێتەوە. دێ ئەمە دەبن. ئەو بۆچی کار ناکا؟ تۆ بڵێ لەبەرەوە بێت کە ئێمە بڕیارەکانمان دروست کرد؟ کاتژمێرەکان لە کاتێکا کارەکەن کە سەرپرشتیارەکان هەڵبژاردەکانەکەن. تێگەیشتم. باشە، کەواتە لە ڕێگەی دەستبەرزکردنەوە بڕیارەی چێ ئێوێ لەناو ببرێ من ئەی ناپاک. بڕیاری زۆری نەهەڵبژێرین ئێستا. ئەی کەمێ پێشئێستا پێکەوە قسەمان بە کۆرابیکانەوت وتێ وەکو تیمێک کارەکەین. تیمێک؟ بەڵام هیچ سوودیشی نابێت چونکە تۆ بۆچوونی خۆ ناگۆڕیت. کۆن، بۆچی ڕێگری لەبردنیە و کابرایەکەی؟ هەروەکو کۆرابیکە کەمێ پێشئێستا وتی خەری بوو بڵێ ئەکشێمەوە. با چاوەڕێ بکەینە تاوکو بە ئاگایەتەوە. ئێمە پێویستە ئێستا تەنیا چاوەڕێ بکەین. ئێمە نازانین هەتا کەی بە بگوراوە ئەمێنێتەوە. ئەبێ بەڕاستی من ئەگەر کەسێ نێوێش تێ بکا نابێ بە زۆر ناچاری بکەی، چونکە بیر و بۆچوونی ئەمان جیاواز. کەس داوای بۆچوونی تۆی نەکردووە جەناب. ئای بڕیاری زۆرینە ناچار تەکا بۆچوونی هەمووان وەرگری. ئەی هاوەڕ، تێگەیشتم. بە ئارەزوی خۆتان چییەکەن بیکەن، من حەقم نییە. لیۆریۆ! ئەی هاوەڕ، بەدەستە ئەمانەوە. ئەمانە زۆر بێمێش دەستی کرد بە وڕێنەکردن. ئەمانە من شێ دەکەن. هیچ شتێک لەمانە گرنگ نییە گەر نەتوانن بڕۆینە پێشەوە. بۆچی تێناکەن؟ لە ئێستا ئاوازی لێبێنن. گەمژەینە، کەوت نەداوی بڕیاری زۆرینە. پێتان وایە زۆر ئاسانە کە پێنج کەس ماوەیەکی زۆر نابێ یەکتریان ناسیوە. لە ڕێگەی بڕیاری زۆرینەوە بڕیارێکی گونجاو بن. لەگەڵەوەی ڕێزدام و بۆچوونێکی ئەندامەکانی ترێک درێت، بەڵام لە ڕاستیە بۆچوونی کەمینە ئەو بۆچوونە ناهێڵێت. کاتێک کەسێ هەمیشە بە بۆچوونی کەمینە ئەمێنێتەوە، بەبەردەوامی بۆچوونەکەی ناپەسەند دەبێ. تووڕەبوونەکەی و خۆپەرستیەکەی و بێزاریەکەی هەموو ئەوانە ئەبێتە ڕغلێبوونەوە و لە کۆتاییشا تا هاتی مگار رو خیر ایمه لم تاقی کردنویا پیش برکی یک ترکی هیچ کسیک من بدست بطالی ناوسی تو سیر بکا لکات یکا درفت من کم تره بی باوی هنه حالی گم جانه که کسانی ترن جامیه بلان بر راحتنی لگل تاقی کردنویا کن لحنه حالوی سا بریاری زوری نیال بجان کوایی کرب کوی تا حاله یکو اویش حالی قصه کردنه پیش دنگدن تنانه لخرابترین باریشا بریاری زوری نیال بجان اویش در رگی دست برس کردنویا لبری اوی همو من در رگی کشمیرکن منو دنگ بین ازانین که چه دور خریتو بای نبی کمینه برالستی بریارکب که کاتی کسی هسته که بوچونی او پسند نبی و بوچونکانی به بردوامی نپسنده بی کوملکار رو خیو لم دوخی ایسای ایمه و تای اوی همو من لطاقی کردنوکان شکست منه نه تنها پیوسته بکاتو هر او ماوی ایمش چاور رکین و دیارا دوخی او برزور شلا جاوه وانیا چاوری تو بوم هیچ سوکا هم سال من سر پرشتیار نیم تنها با تولا کردنو لیرم لکاتی تاقی کردنو کانی سالی پارو همو اوشتی بیرم لیکرد بیتو کشتنی تو بو هم برو قرز کبری نکانم بدرو دیما او برینانی سر روخ ساره دواتای اوهی که سر پرشتیاری کش کسوار دو بوی تو لسر بیده سبات یکو من تاوان با خود خساب که استاش آمده ببومده نیچاریو هنری دوانی آبریا براستی خود زینه و لیر شکانت قرصه بای اوی پیویست من بیکم شمشیرکان بواستیانم استما با گردنی و شمشیرانه نیو سالم پیچو هده اوکو به تواتی کنترولی بکم بچیه زوره سانتر لوی پیش بینی مکه رز دمان دوبونه بسوده که دکرم بجدار بویش ما رسلو چوار ایسو که یکمین کسی تاقی کردن وکان یک خانه غیسی انتاو کرد کاتی تاو کردن شش کاش میرو حبا خلق هیچ بو گون تێگەیشتم. بە ڕوخسەتێ لە ڕاستی ئاگەرێک هەیە، لەوانەیە بەڕاستی مرد بێت. ئەوە تۆ چی وت؟ لەبەرەوەی چەنخولەکێکی بەسەرە ڕۆشتووە، لەگەڵەوە شاهی جوڵەیەکی نەکردووە. ئەی هاوان، زۆر دوورە لێمانەوە، بۆیە ناتوانین بزانین. هی ئەمانەوە بیپشکنین، ئەتوانین؟ چی بپشکنن؟ لەوانەیە هەر بەڕاستی مرد بێ، با پشکنینێکی بۆ بکەین. من پێشتر پێم وت کە تەنیا لە هۆش خۆی چۆ هیچی تر. لەو کاتەوە هەتا ئێستا چەند خولەکی بەسەرا پێپەڕیوە، ناتوانم متمانە بە قسەکانی تۆ بکەم. زۆر باشە، کەواتە با گرەو بکەین. گرەو؟ گرەو لەسەر چی بکەین؟ لەسەر ئەوەی کە ئایا مردووە یان زیندووە. ئێ باشە، گرەوەکە لەسەر چی بێ؟ لەسەر کات. کات؟ لە ڕێگەی گرەوە کۆتایی بە خولەکەکە ئاهێنی، لەبری پارە کات دانی. ئێستا سەیرێکی شاشەکە بکە. هەردووکمان پەنجا کاتژمێرمان لەبەر دەستایە، بەڵام تەنها لە ڕێگەی کاتەکەەوە توانین گرەوەکە بکەین. هەتا وەکو کاتەکە یەکێکمان ئەگاتە سفر گرەوەکە بکەین. ڕووبەڕووبوونەوەیەکی قومارکردن لەسەر کات؟ بەپێی خولەکان جۆری گرەوەکە دەست نیشانەکەین. ئەگەر هەموو کاتەکانتان بدۆڕێنن ئەوە، کاتە دیاریکراوەکان پەنجا کاتژمێرەکە مەکە. ئەیە گەرێەوە پەنجا کاتژمێرەکە بدۆڕێنن. سزاکەی ئێمە پەنجا ساڵی تر زیاکە. ئەگەر بێت و بەمەجە ڕازی بن، ئەوە سەیرێکی یەکەین کە ئایا مردووە یان نا. لێرە و تۆ ماوەی زیندانیکردنی سە و دوانزە ساڵ، تاوانەکەی بازرگانیکردنە بە شتە دەگمەنەکان و قومارکردنی نایاسایی. وا دیارە ئەو جۆرە کارانە لە بەژەوەندی ئەوە. بەڕاستی کچێکی تۆ مۆتیژە، ئەیوێ بە بەرزکردنەوەی ماوەی زیندانیەکەی سەرکێشی بکە. بە جوانی بیرکەرەوە پێشی وێڵام بێتەوە لیۆریۆ، ئەگەر بدۆڕی کاتە دیاریکراوەکەم پەنجا کاتژمێرکەمە بێت، پێشەوەی لەم قەڵایە بڕۆینە دەرەوە. تۆ هیچ مافیەکی نییە بۆ ئەوەی قسە بکەیت. پێش هەموو شتێ ئەمە هەڵی تۆیە، چونکە پێشترە و کابرایە و نەکوشت. باشە، چیتر قسە ناکەم و یەک وشەی تر ناڵە. بەسەی تر نابێنە ناو یەکتر یا شەڕ بکەین. بەردەوام بن لە شەڕکردن، بەردەوام بن. باشە، بەو مەرجانە ڕازیە بم. باشە، ئێستا یەکەم گرە و هەڵبژار، بۆیە ئەبێ ژمارەی ئەو کاتژمێرانە دەستنیشان بکەی کە گرێوەکەی لەسەرەکەی، کە ئایا مردووە یان نا. گرەو لەسەر دە کاتژمێرەکە مەڵێم زینووە. ئەمە چیە؟ خۆ تۆ پێشتر بووتێ مردووە، وانە بوو. باشە، کەواتە بە دڵنیە بینەوە. وا دیارە، زۆر سوورە لەسەری. ئەی نەوت من هیچ قسەیە ناکەم. دەکاتژمێر، ئەمە بڕیارێکی ئاساییە. تەنانە دەگەر هەڵەش بکەم و لە مردنی دڵنیا بووینەوە، ئەوە کۆرابیکە لە خولەکەی خۆی باتەوە. ئەگەر بەڕاستیش لە هۆش خۆی چوو بێت، لە ناویە بەم، بەڵێنەیەم لە ناویە بەم. بینی تەنیا لە هۆش خۆی چووە. وا دیارە. باشە، یۆریۆ هەنناوی پێشی کەوت. ئەمە زۆر خراپە. لەوانەیە هەر بە ئەگانەیەتەوە ئیتر. مەبەستە چییە؟ بیرتانە، کاتێک ئەو کچە نزیکی ئەو پیاوە بووە. ئەوە چی تیە؟ ئەو کاتە پێم وابوو بەتەواوەتی مردووە، بەڵام دوێ دووبارە بیرکردنەوە. وا دیارە، ئەگەر زینو بێ بەباشی ئەزانن، بەڵام بە مەرجی ئەوەی ببێ ئاگا بمێنێتەوە. ئەگەر پێش ئەوە تاقیکردنەوەکە تەواو بێ بە ئاگا نەهاتەوە، ئەوە 72 ساڵ لە ماوەی زیندانی کردنەکەیان کەمەکەینەوە. کەواتە، ئەگەر بە ئاگا نێتەوە ئەو کاتە ئێمە دوڕین؟ ئەوانیش ئامانجیانەوەیە. کەواتە لە سەرەتاو بەنیازیەوە بوون. ئێستا نوری تۆیە؟ هەڵی بشێرە لەسەر چی گرێوەکەی؟ با سیری بکەین. پیچون اگرو لسر و بکین که هر لسر تاوه لحوش خوی چوبو تیگیشتم بوستا من بیسا چیب کم لناو پرکش کیوالا نسرابو کاتیا منو کاتا با آگا حد بو پر یک دان رابو نسرابو خود با بی آگای بیالا روا ولناو دم ما بی شرم و خیره پلانه کتیگیشتم اگر بتوانم وقت بیا گای خوم درخم و او کاتا ماوی زندانی کرد نکمان هفته و دو سال کم تربیت و ایستا چیب کم نازانم ایستا چیب کم نازانم اخو بم شوی لسر زویب کم مسایه من ده بیست کاش مرگرو اکم اگر هر براسی لحوش خوی چوب زور چاکت من تیگشتم بم شوازی تر خومو کو بیا گای درخم بلام چون بزنین که واهر براسی لحوش خوی چوا؟ چیا؟ کاری که آسان زو خوشی شا لیره و فره مخواره و پیتان چونه اما چی بو؟ اگر براسی لحوش خوی چو بیه او اکویت سر زوی و امریتم او تو شید بوی؟ خوی هشتا خلککی تواو نبوا نتوانی بمجور مرجان رازی ببی بخمده اگر کوتو مرد لخلککی پیشتر اکشی نوا اوی جوا کار برنوی دوم بوی او بی او بوی او گنجاوا بله او زور گنجاوا اوان جوان تو گلتم نکلام نکا لیره عباسی جانم بردیم نکن کواتا گروه که ما گورم بچل کشمیر گروه اگم که براسی لحوش خوی نچوا بلکو به همو کاتا کنم گروه کم حیفی الباس لکوتا یار رو راست خینکو درخست باشه کواتا حالی هم اخوالو بسته بسته بسته بگم من بگم برمیا بسته واکم آکم اخوالو بیانیو باش پیره پیاو یقا براستی هوشیتن من هر لیره بیزار بنام کارا تواو من دو راب کم کرد نوی باوی زندانی کم نبیر کرد خوب انی خانه لیره سلامت دره نرسانی نه تو زنی که او با آگه ایوانیا من هولایم ببم با دکتور همو اوی پیویز با انجامی بم سیر کرنی جولای چاوی تو بو بلام تنیا بیس که جمیرتان بردست آماوا بلام با انجامی دو خول برانبر با یک خول لپیش ایو وینیستا دی ایستا نوری تویا اتویر لسر چشتی گرو کهی ماجیک شایو اوی شوای کرد گونو هاورکانی با انجامی دو با یک پیش بکو بلام سبارت بخولی گرو کردن لسر کاد با انجامی هشتا با بیزدوران لیاریو چی حال دا بشیرید با اوی گروی لسر کاد؟ لال قیده هاتوا کشه گرو کردن بول بول